www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa laqibatu lil muttaqeen, wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen, wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا داء المدينة فنزل في أخواله أو قال في أزداده إلى آخر الرواية. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، پردانشین، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، گزشتہ جمعہ کو میں نے ایک بات شروع کی تھی بیت المقدس کے سلسلے میں، اور اس پر میں نے چند باتیں ذکر کی تھی کہ بیت المقدس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی بنیاد کب سے پڑی ہے. بیت المقدس یہ ایک مسجد کا نام نہیں ہے، بلکہ بیت المقدس پورے علاقے کا نام ہے، جس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا خطہ اور علاقہ ہے. اس پورے علاقے پر یروشلم بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے. میں نے اس سے پیچھے ایک تاریخ بھی بیان کی تھی، جس کا پھر اجمالی طور پر ذکر کر دوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل علیہ الصلات والسلام جو آباد ہوئے مکہ المکرمہ میں، ایک اسحاق علیہ الصلات والسلام جو آباد ہوئے فلسطین میں. حدیث میں اس کو ایلیا کہا جاتا ہے، روایتوں میں فلسطین کا نام ایلیا ہے. حضرت اسحاق علیہ الصلات والسلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کو یعقوب کہا جاتا ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. پھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور یعقوب کا دوسرا نام تھا اسرائیل، اس لیے ان سے جو اولاد چلی ان اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا. قرآن کریم میں جگہ جگہ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، یہ وہی لوگ مراد ہیں. ان میں سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مصلحت کے تحت، حکمت کے تحت جو مسائل ان کے ساتھ پیش آئے، جس کو قرآن کریم نے سورہ یوسف میں مفصل طریق پر نقل کیا، آپ مصر پہنچ گئے. اور مصر پہنچنے کے بعد کچھ صعوبتیں، مصیبتیں اور حالات برداشت کرنے کے بعد حق تعالی نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی. لیکن یہ حکومت ٹیمپرری تھی، عارضی تھی، کسی بڑے حاکم کے تحت تھی. آپ صرف وزیر مالیات تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان بھائیوں کی اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مصر پہنچا دیا، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس، اور بنی اسرائیل پھر وہیں قیام کیا. تو بنی اسرائیل کا اصل مسکن، اصل بستی وہ فلسطین ہے، لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت پر ان لوگوں کا مصر جانا ہوا، وہیں یہ لوگ رہنے لگے. ادھر حال یہ ہوا کہ فلسطین پر قوم عمالقہ एक जालिमाना जाबिराना कौम थी उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल, उसके बाद बनी इसराइल के अंदर मुसलसल अल्लाह नबियों को भेजता रहा। उन नबियों में फिर एक दौर आया कि दो पैगंबर आए, एक उलुल अज़्म रसूल बनाए गए और एक नबी बनाए गए, और वो दोनों भाई थे यूसुफ अलैहि हजरत हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम। इन्होंने मिस्र के अंदर अपनी सारी कौम और बनी इसराइल को संभाला और संभाल कर उनको दीन की तरबियत और तबलीग। लेकिन उस वक्त का एक जालिम बादशाह जिसको फिरौन कहा जाता है, वैसे मिस्र की सरजमीन पर जो बादशाह बनता था उसको फिरौन कहा जाता था, जैसे रोमन अंपायर में जो बादशाह बनता था उसको कैसर कहा जाता था, हबशा में जो बादशाह बनता था उसको नजाशी कहा जाता था, ये उनके लकब थे। लेकिन इन फिरौनों में एक जालिम फिरौन आया जिसने बनी इसराइल पर जुल्म और तशद्दुद शुरू किया। फिर नतीजा यह हुआ कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को नजात अता फरमाई, बहरे कुलजूम जो समंदर है, जो रिवर है एक बहुत बड़ी, और फिरौन को अल्लाह ने उसमें गर्क कर दिया। वो अपनी कौम के साथ गर्क हुआ। उसके बाद बनी इसराइल की अपनी तबीयत की बुनियाद पर उन्होंने बुत परस्ती का भी आगाज किया और एक बछड़े की परस्तिश की जो सामरी के कहने पर किया था। फिर हजरत मूसा की तरबियत पर उनके हालात ठीक हुए। उसके बाद हजरत मूसा ने तरगीब दी अपनी कौम को कि हमें अपने फलस्तीन जाना चाहिए, हमारी बस्ती है वहां और हमारे बुजुर्गों की बस्ती है और वहां अल्लाह का घर भी है। तो वो मुकद्दस जगह होने की बुनियाद पर हमें वहां जाना चाहिए। लेकिन कौम ने यह जवाब दे दिया, इधहब अंत व रब्बुक फकातिला, तू और तेरा खुदा जाकर लड़ ले, हम आने वाले नहीं हैं। कौम की इस गद्दारी पर हक तआला ने एक अजाब उतारा और एक बहुत बड़ा मैदान था, वादी थी, उसमें उनके दिमागों को माउफ कर दिया। उनका दिमाग खुल नहीं रहा था। 40 साल तक उस वादी में भटकते रहे। हजरत मूसा भी वहीं है, हारून भी वहीं है साथ में। हजरत हारून का इंतकाल उसी जगह हो गया, वहीं तदफीन हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया, आपने साया मांगा, अल्लाह ने बादलों से साया अता किया। खाना मांगा, अल्लाह ने मन्न व सलवा अता किया। 40 साल के बाद उनको वहां से नजात मिली। फिर वहां से निकले, इधर मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से पहले दुआ की कि अल्लाह मुझे अर्ज़े मुकद्दसा में पहुंचा दे, यानी बैतुल मुकद्दस के करीब मुझे पहुंचा दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और आपको वहां पहुंचा दिया। आपकी मौत व वफात वहीं हो गई। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई मकाम मुकद्दस में मरने की तमन्ना करे तो इसका जवाज है। यह मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाकये से समझ में आता है कि अगर कोई मकाम मुकद्दस पर के मेरी मौत मदीने में आ जाए, मेरी मौत मक्के शरीफ में आ जाए, तो मुकद्दस जगहों पर मरने की तमन्ना करने की हदीस से और कुरान से वजाहत मिलती है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ इमाम बुखारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नकल फरमाई, ए अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा, मेरे वतन मदीने में नबी के शहर में मौत अता फरमा। अल्लाह ने दोनों दुआएं कबूल फरमाई, शहादत भी हुई और मदीने में मौत मिली। और तीसरा इनाम अल्लाह ने अपनी तरफ से अता फरमाया कि नबी के कदमों में सोना नसीब हुआ। तो आपने दुआ फरमाई थी मकाम मुकद्दस और मदीनतुल मुनव्वरा में मौत की। मालूम होता है कि अर्ज मुकद्दसा में मरने की तमन्ना जायज है। उसके बाद बनी इसराइल के हालात बहुत बिगड़ते चले गए। उस जमाने में फलस्तीन पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ और वह हमला करने वाला बुख्ते नसर बादशाह था, जिसने बैतुल मुकद्दस की ईंट से ईंट बजा दी और पूरे बैतुल मुकद्दस को खत्म कर दिया। बैतुल मुकद्दस, मैं पहले कह चुका हूं, मस्जिद का नाम नहीं है, पूरे इलाके का नाम है, जिसको हम यरूशलम कहते हैं, यह पूरे इलाके का नाम है। उसने पूरे शहर को खत्म कर दिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ वहां से। حضرت عزیر نے کہا یہ مری ہوئی بستی، توتی ہوئی بستی، اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے خود عزیر کو موت دی. قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے، تیسرے پارے کے شروع میں، عزیر کو موت دی، 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا، بستی آباد ہو چکی تھی. ان کا گدھا جو تھا، فرمایا کہ اس کو بھی دیکھ لو، اپنے گدھے کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے بتایا کہ ہم اسی طرح قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں. اس کے بعد مزید حالات بگڑتے چلے گئے، اور پھر ایک دور وہ آیا کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر ظلم کر کے ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو لاکھوں کی تعداد میں غلام بنا کر کے عراق لے گیا، شہر بابل میں، جو عراق کا ایک شہر ہے بابل، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، ببابل ہاروت و ماروت، تو شہر بابل میں لے گیا اور ان کو ایک لمبے زمانے تک غلام اور باندی بنا کر کے اپنے پاس رکھا. بہرحال ایک لمبے دور تک جو ہیں ان پر ظلم و تشدد ہوتا رہا، ان پر حالات ہوتے رہے. اس کے بعد پھر ایک دور آیا کہ حضرت شمیویل علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر اور نبی ہے، انہوں نے فرمایا، ان بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے جس کے ماتحت رہ کر ہم اپنی بستی، اپنے ملک فلسطین کو ہم جو ہے آزاد کرائیں. شمیویل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جن کو بادشاہ بنایا ان کا نام تالوت تھا، لیکن تالوت کی غریبی کی بنیاد پر، وہ بکریاں چرانے والا انسان تھا، ان کی غریبی کی بنیاد پر اور بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی طبیعت کی بنیاد پر، شرارتی طبیعت کی بنیاد پر، ان کی بادشاہت کو قبول نہیں کیا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی کہ بخت نصر بادشاہ جو ایک تابوت، اور وہ تابوت وہ تھا جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے وہ سب تبرکات تھے، جس میں آدم علیہ السلام کے کپڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چپل تھے، ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، اور بہت ساری چیزیں تھیں. اگر وہ صندوق وہ لے گیا ہے بخت نصر، ہم اس کو لے آئیں تو کیا تم تالوت کی سرداری کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہم تسلیم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے وہ تابوت، وہ سکینہ، وہ پیٹی اتار دی، اس میں وہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تبرکات تھے وہ دیکھے. اس کے بعد تالوت کی عمارت کو، سرداری کو قبول کیا، اور ان کے ساتھ نکلے تو تھے 70,000، لیکن ان سب نے اس نہر سے پانی پی لیا جس نہر سے اللہ نے منع کیا تھا، اور صرف 313 آدمی تالوت کے ساتھ چلے، اور چلنے، اور اس میں ایک داؤد نامی انسان بھی تھا، اور اس داؤد کے پاس 3 پتھر تھے. جب جالوت سے مقابلہ ہوا، فلما فصل تالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو داؤد نے جالوت کا مقابلہ صرف ان 3 پتھروں سے کیا، اور وہ ظالم و جابر جالوت جس نے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا تھا اور ظلم و تشدد کر رکھا تھا، اس کو ختم کیا اللہ کے حکم سے. تالوت خوش ہوئے اور داؤد کا اپنی بیٹی سے نکاح کرایا، اور اس نکاح کے بعد تالوت کی موت ہو گئی. اللہ نے اس داؤد کو نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی. یہ وہ داؤد علیہ السلام ہے. دنیا میں سب سے پہلا نبی وہ ہے جس کو حکومت اور نبوت دونوں ساتھ ملی، وہ داؤد علیہ السلام ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی، لیکن کوئی مسئلہ آگے نہیں بڑھ سکا. داؤد نے اسی عمارت کو اٹھانا چاہا، لیکن داؤد کا انتقال ہو گیا. ان کے بعد ان کے بیٹے آئے، سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی نبوت ملی اور حکومت ملی. انہوں نے جنوں کے ذریعے سے اللہ کے اس مکان کو تعمیر کیا، اور تعمیر بھی کروایا جنوں کے پاس، اور بہترین قسم کا مکان تعمیر ہوا. قرآن کریم میں کیسے اس کو بنایا گیا، اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. یہ بیت المقدس نہیں، بیت المقدس تو پورا ایریا، پورا خطہ، پورا یروشلم ہے، لیکن یہ ہیکل سلیمانی ہے جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. اس کے بعد ایک دور وہ آیا کہ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد پھر ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور ختم کرنے کے بعد اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. پھر ایک دور وہ آیا کہ ایک پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن ان سے عناد، ان سے بغض، ان سے نفرتوں کی بنیاد پر بہت سے بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام انہی بنی اسرائیل کے نبی تھے، انہی کے اندر نبوت کو لے کر بھیجا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو تورات کے مسائل ہے وہی عیسیٰ کے بھی مسائل ہے، صرف چند مسئلوں کے اندر ہم حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیں گے، باقی سارے مسائل وہی ہے جو تورات کے ہیں، اور یہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے. لیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، اور اس دشمنی کے نتیجے میں ان کے زعم کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کا مسئلہ قرآن کی روشنی میں بالکل غلط ہے. ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ پھانسی دی نہ قتل کیا ہے، ان کو شبہ ہو گیا حضرت عیسیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب دین عیسائیت کے ماننے والوں نے پھر بیت المقدس پر حملہ کیا، اور اس طرح کا حملہ ہوا بنی اسرائیل کے اوپر اور یہود کے اوپر کہ پھر دوبارہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، بنے ہوئے ہیکل سلیمانی کو دو مرتبہ توڑ دیا گیا، اور معاملہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو عیسائیوں نے اپنا غلام بنا لیا اور اپنے ماتحت کر لیا. اسی طرح یہ بیت المقدس کا مسئلہ چلتا رہا، عیسائیوں کا غلبہ رہا، اور انہوں نے اپنا عبادت خانہ اس کو بنا دیا جس کے اندر سلیب لگا دیا، اور یہ کہا کہ یہ ہمارا عبادت خانہ ہے. یہ سلسلہ اسی تک چلتا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے دنیا میں، آپ کی بعثت ہوئی، آپ کی ولادت مبارکہ، اور آپ کی بعثت کے موقع پر بھی عیسائیوں ہی کے ہاتھوں میں بیت المقدس کا غلبہ تھا، اور انہی لوگوں کے ہاتھوں میں وہ عبادت خانہ تھا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو قرآن کریم نقل کر رہا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے بیت المقدس لے گئے، یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس لے گئے، اور وہاں سارے نبیوں کو حاضر کیا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے امامت کروائی، اور امامت کروا کر پھر وہاں سے آسمانوں پر اٹھایا گیا. نبی علیہ السلام کو بیت المقدس لے جانا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب یہ پیغمبر آخر الزمان جو ہے اس کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے، زمینی اعتبار سے بھی اور زمانے کے اعتبار سے بھی، اس لیے اب یہ متولی رہے گا بیت اللہ کا بھی، اور یہ متولی رہے گا بیت المقدس کا بھی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں آپ نے امامت فرمائی، اور امامت کے بعد وہاں جو جگہ ہے براق باندھنے کی، وہاں آپ نے اپنا براق باندھا، اس کے بعد اوپر تشریف لے گئے. اب یہاں تھوڑا سا تاریخی اور ایک جائزہ لے لیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں ایک جگہ ہے صخرہ، آج بھی مشہور ہے صخرہ، اس کو جو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، اور آپ کو ایک گنبد بنا ہوا نظر آئے گا. یہ گنبد صخرہ کیا چیز ہے؟ صخرہ ایک چٹان ہے، یہ مقدس چٹان ہے، یہ وہ چٹان ہے جہاں بیٹھ کر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ زبور کی تلاوت فرماتے تھے، یہ وہ چٹان ہے جہاں یہودیوں کے خیال کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسحاق کو ذبح کیا تھا. مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس کو ذبح کیا وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جن کو ذبح کیا تھا وہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اسی جگہ مقام صخرہ پر ان کو ذبح کیا گیا تھا، یہ ایک مقدس جگہ ہے. پھر قرآن کریم یہ بھی کہہ رہا ہے بارکنا حولہ لنریہو، ہم نے وہاں بڑی برکتیں رکھی ہے. قرآن کریم کے اندر جتنے واقعات ملتے ہیں وہ تمام بنی اسرائیل کے انبیاء کے، وہ سارے کے سارے بیت المقدس سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے کہ زکریا علیہ السلام نے جس محراب میں بیٹھ کر کے دعائیں کی اور عبادت کی وہ وہیں پر موجود ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ جو پیدا ہوئے وہ جگہ وہیں پر موجود ہے. حضرت موسیٰ کی تدفین کا واقعہ وہیں قریب میں ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مدفن بھی رہا ہے اور مسکن بھی رہا ہے، وہاں ان کی زندگی بھی گزری اور وہاں وہ دفن بھی ہوئے ہیں، اور یہی ساری برکتوں کی جگہ ہیں، اس لیے اس کو کہا گیا بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، ہم اپنے پیغمبر کو معراج کے اندر وہاں لے گئے۔ یہ مقام صخرہ جو ہے اس کے اوپر جو گنبد نظر آ رہا ہے، یہ گنبد پہلے نہیں تھا، یہ اس امت کے اندر بنایا گیا ہے، اور اس امت میں اس گنبد کو سب سے پہلے بنانے والے عبد الملک ابن مروان ہے، اور ان سے پورا نہیں ہوا تو پھر ان کا بیٹا ولید بن عبد الملک جب بادشاہ بنا تو باپ بیٹوں نے مل کر کے اس گنبد کو پورا کیا، جس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ قبہ کا معنی گنبد ہے اور صخرہ کا معنی چٹان ہے، یہ بڑی مقدس جگہ ہے، اور روایتوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی صخرہ کے اوپر سے معراج میں آسمان میں تشریف لے گئے تھے۔ لیکن آگے ایک بات اور بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ اسی صخرہ اور چٹان کے بالکل بالمقابل آسمان میں دروازہ ہے جو اوپر جانے کا ہے، واللہ سبحانہ وتعالی عالم، لیکن یہ مسلم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اسی صخرہ اور اسی جگہ سے تشریف لے گئے تھے۔ یہ بڑی مقدس جگہ ہے جہاں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹھنا اور عبادت کرنا بھی ثابت ہے۔ اللہ کے نبی معراج میں تشریف لے گئے، آپ جب مکہ المکرمہ میں تھے اور جب نماز فرض ہوئی تو اس وقت قبلے کا مسئلہ آیا، تو اس موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے بیت المقدس کو اپنا قبلہ طے کیا۔ مکہ میں رہتے ہوئے آپ نے بیت المقدس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا کہ وہاں یہود آباد تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ وہ اہل کتاب ہے اور میں بھی اہل کتاب ہوں، میں بھی اہل قرآن ہوں، تو میں یہودیوں کو اپنے قریب کروں، اس لیے کہ ان کو یہ پتا چلے کہ تم بھی آسمانی کتاب کو ماننے والے ہو، میں بھی آسمانی کتاب کو ماننے والا ہوں، نیز نصارہ کا بھی قریب قریب قبلہ وہی ہے، بیت اللحم وہ بھی وہیں پر آیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، تو آپ عیسائیوں کو بھی قریب کرنا چاہتے تھے، آپ یہودیوں کو بھی قریب کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔ اور نبی اپنے اتحاد سے جب کوئی کام کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے جب منع نہیں کیا جاتا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے وہاں وہ عمل صحیح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس طرف بیت المقدس ہے اور یہ کعبۃ اللہ ہے، تو کعبۃ اللہ کے اس طرف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تاکہ کعبہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جائیں، دونوں کو قبلہ بنا کر کے، لیکن اصل قبلہ آپ نے بیت المقدس بنایا تھا۔ مدینۃ المنورہ جب تشریف لے آیا تو اب کعبۃ اللہ وہاں تھا نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس ہی کو قبلہ بنایا۔ لیکن اب آپ کی دلی تمنا اور دلی رائے بدل گئی کہ اب کعبۃ اللہ میرا قبلہ ہونا چاہیے۔ آپ کی اس رائے کے بدلنے پر آپ اللہ کی طرف سے منتظر تھے کہ اللہ، اس لیے کہ آپ نے اپنے اتحاد سے جو بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، تو جب تک اللہ کی طرف سے اب حکم نہیں آتا اس کو بدل نہیں سکتے۔ آپ کی تمنا ضرور تھی، یہاں تک کہ 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل فرما کر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ زہر کی نماز نبی علیہ السلام پڑھ رہے تھے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھائی تھی، اور نماز ہی میں آیت اتر گئی اور آپ نماز میں گھوم گئے۔ اسی لیے آج بھی مدینۃ المنورہ میں وہ مسجد ہے جس کو ذی القبلتین مسجد کہا جاتا ہے، اور اس میں دونوں نشانیاں بنی ہوئی ہے کہ 2 رکعت اس طرف پڑی تھی اور 2 رکعت اس طرف پڑی ہے۔ بہرحال یہ مسجد ذی القبلتین آج بھی اس کی نشانی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابتدان اسی کو قبلہ بنایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی بیت المقدس ہے۔ آپ کا معراج میں وہاں جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب نبی یا آخر الزمان دونوں کے متولی رہیں گے، بیت اللہ کے متولی بھی آپ ہی ہوں گے اور بیت المقدس کے متولی بھی آپ بھی ہوں گے۔ لیکن عیسائیوں کا وہاں غلبہ تھا۔ اس کے بعد 16 ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا دور آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت اور قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اور فلسطین جا کر کے اس لشکر نے وہاں پہلے گفتگو شروع کی. ان لوگوں نے چند شرطوں کے اوپر بیت المقدس کو حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا بلکہ وعدہ کر لیا. ان میں سر فہرست شرط یہ تھی کہ تمہارے امیر امیر المؤمنین خلیفہ جو ہیں وہ خود یہاں آئیں ہمارے پاس، اگر وہ خود آئیں گے تو ہم بیت المقدس کی چابی ان کے حوالے کر دیں گے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو اطلاع کی، حضرت عمر نے فرمایا بالکل میں آنے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ نکلے ہیں اور طے یہ کیا کہ ایک منزل میں بیٹھوں گا، تو نیچے چلنا اتنی کو لے کر، اور ایک منزل تو بیٹھے گا، اپنے غلام سے کہا، نوکر سے، اور میں چلوں گا. اسی طرح چلتے رہے چلتے رہے. جس وقت بیت المقدس میں پہنچے ہیں اور لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اس وقت بیٹھنے کی باری وہ غلام کی چل رہی تھی، تو غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے اور امیر المؤمنین نیچے چل رہا ہے. عیسائیوں نے نعرہ بلند کیا اور یہ کہا کہ ہم نے اپنی کتاب بائبل میں محمد الرسول اللہ کے خلیفہ کی یہی نشانی پڑھی تھی کہ وہ تواضع کا پیکر ہوگا، وہ عاجزی کا پیکر ہوگا، وہ انکساری کا پیکر ہوگا، اور اس کے بدن کے اوپر پیون لگے ہوئے ہوں گے. جس وقت حضرت عمر بیت المقدس میں پہنچے ہیں، اس وقت آپ کے کپڑے کے اوپر 17 پیون لگے ہوئے تھے، 17 پیون لگے ہوئے تھے، اس میں 2 چمڑے کے پیون بھی لگے ہوئے تھے. اور اسی عالم میں آپ پہنچے ہیں کہ غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آپ اونٹنی کی نکیر پکڑ کر کے چل رہے ہیں، اور یہ بین ہی بات اس میں لکھی ہوئی تھی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ایک امیر جو ہوتا ہے، ایک بادشاہ جو ہوتا ہے، ایک چلانے والا جو ہوا کرتا ہے، کسی نظم کو، کسی انتظام کو جو چلانے والا ہوا کرتا ہے، اس میں توازو ہونی چاہیے، اس میں عاجزی ہونی چاہیے، اس میں انکساری ہونی چاہیے، اس میں جھکاؤ ہونا چاہیے. روایتوں میں ہے سید القوم خادم، قوم کو لے کر چلنے والا قوم کا خادم ہوتا ہے. جو قوم کو لے کر چلے گا وہ قوم کا خادم ہوگا، نہ کہ قوم سے بڑا ہوگا. ان میں غرور نہیں ہوتا، ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں بڑائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو حقیر اور فقیر سمجھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سعادت عطا فرمائی کہ میں قوم کی خدمت کرنے والا بنا. یہ ہمارے اکابر کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کی زندگی کیسے گزری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، چابی آپ کے حوالے کی گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مقام صخرہ کو صاف کیا، جو عیسائیوں نے کوڑا کبار ڈال کر، گندگیاں ڈال کر اس کو ختم کر دیا تھا، اس کو صاف کیا. اور جب صاف کرنے لگے تو اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے اور پورا صاف کر دیا، مقام صخرہ کو کلیئر کر دیا. اور پھر مقام صخرہ اور جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا براق باندھا تھا، جو اس وقت جس کا نام دیا گیا ہے دیوار گریا. دیوار گریا کیا چیز ہے، میں مختصر وقت میں آپ کو سمجھاؤں. دیوار گریا کا مطلب یہودی لوگ اس دیوار کے پاس بیٹھ کر خوب روتے ہیں، اور اس کی جو دراریں پڑی ہیں، فتن جو پڑے ہیں، اس میں چٹھیاں ڈالتے ہیں اور یہ لکھ کر بھیجتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، وغیرہ وغیرہ. اس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے. یہودیوں کے زعم کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق، یہ دیوار وہ ہے جو ہیکل سلیمانی، سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا، اس کی دیوار ہے. حالانکہ وہ اس کی دیوار نہیں ہے، وہ تو بخت نصر بادشاہ نے توڑ دیا تھا، پھر بنایا گیا، پھر بعد میں بھی توڑ دیا گیا. ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے ایسے ہی بنا لیا ہو، ورنہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اصلی عمارت نہیں ہے. یہ جہاں دیوار گریا ہے، اسی دیوار کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا براق باندھا تھا. اس سے کچھ آگے مقام صخرہ ہے، اس کو صاف کیا عمر نے، اور دونوں کے بیچ کی جو جگہ تھی، حضرت عمر نے حکم فرمایا یہاں مسجد تعمیر کی جائے. حضرت عمر کے حکم پر وہاں مسجد تعمیر ہوئی. چونکہ بیت المقدس کے احاطے میں تھی، اس لیے عمر کی اس مسجد کو بھی مسجد بیت المقدس کہہ دیا گیا، ورنہ یہ مسجد بیت المقدس نہیں ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایما پر، آپ کے حکم پر، آپ کے اشارے پر بنائی گئی. اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ایک لمبی مدت تک چلتی رہی، یہاں تک کہ 1199 کے اندر 1099 کے اندر یا 1087 کے اندر حسب اختلاف اس وقت صلیبی جنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں دوبارہ پھر ہیکل سلیمانی اور جو مقام صخرہ ہے سب کو ختم کر دیا گیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسجد بنائی گئی تھی اس کو گھوڑے باندھنے کا استبل بنا دیا عیسائیوں نے اور مقام صخرہ کو اپنا عبادت خانہ بنا دیا اپنا معبد بنا دیا اور اپنا کنیسہ اور اپنا گرجا گھر بنا دیا 100 سال اسی طرح چلتا رہا اس کے بعد 1187 یا 88 کے اندر اللہ کا ایک لال پیدا ہوا جس کو کہا جاتا ہے صلاح الدین ایوبی شیخ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ عربی نہیں ہے عجمی ہے اللہ نے اس کو کھڑا کیا اور 1187 کے اندر دوبارہ اس بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لیا اور قبضے میں لے کر کے پھر دوبارہ مقام صخرہ کو صاف کیا اور معبد خانے سے پھر اس کو مقام مقدس میں بدلا اور جو مسجد استبل میں بن گئی تھی اس استبل کو ختم کر کے جو عمر کی بنائی ہوئی مسجد تھی دوبارہ اس مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا اس کے بعد ایک لمبی مدت تک صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی اس فتح کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں بیت المقدس رہا یہاں تک کہ ایک دور وہ آیا کہ خلافت عثمانیہ جو اس وقت شباب پر تھی خلافت عثمانیہ کا ایک بہت بڑا امیر اور سردار سلطان سلیم عثمانی رحمت اللہ علیہ نے قریباً عیسوی 1600 کے اندر ہیکل سلیمانی جس نے بھی بنائی ہوگی لیکن اس کی کچھ نشانی مل گئی آپ نے اس کو صاف کیا اس لیے کہ اس وقت ترکی کی ماتحت تھا یہ بیت المقدس وغیرہ آپ نے اس کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد یہودیوں کو دعوت دی کہ جس ہیکل سلیمانی کی تم بڑی عبادت کرتے تھے یہ مجھے مل گیا ہے زیارت کے لیے آنا چاہو تو آ سکتے ہو یہ شیخ سلیم سلطانی نے ان لوگوں کو بلایا ورنہ ان کو تو پتا بھی نہیں تھا لیکن سلیم عثمانی کو کیا پتا تھا کہ میں جن کو زیارت کے لیے بلا رہا ہوں وہی کل قابض ہو کر ظلم و تشدد کا پہاڑ دائیں گے اس کے بعد خلافت عثمانیہ کمزور ہوتی چلی گئی ایک دور آیا کہ پھر انگریز کا تسلط ہوا اور اس تسلط کے بعد آہستہ آہستہ یہودیوں کو بسایا گیا پھر ایک دور آیا 1800 کے اندر جس کے نتیجے میں عرب اور یہود دونوں کو بسایا گیا پھر ایک دور آیا کہ جس میں یہود کی اپنی حکومت بنانے کا وہاں اختیار اور پاور دیا گیا جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں حق تعالی جل شانہ منوالہ کہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ اس کے اوپر اگر کوئی قابض اور صحیح طور پر دین اسلام کا جھنڈا لہرا سکتا ہے تو وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار روایتوں میں حضرت مہدی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے بہرحال اس بیت المقدس سے مسلمانوں کا ایک والہانہ تعلق عقیدت ہمارا ایک قبل اول ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں جانے کی وہ جگہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کردہ وہ مسجد ہے پھر مقام صخرہ ہے پھر ہمارے قرآن نے جو مقام مقدسہ کو بیان کیا وہ ساری باتیں وہاں پر ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کہ وہ سارے مدفن اور مسکن ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار برکتوں کی جگہ ہیں مسلمانوں کو اپنے بیت المقدس سے ایک والہانہ عقیدت ہے محبت ہے تعلق ہے ہمارا قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ نماز کا ثواب کعبۃ اللہ میں ہے اس کے بعد مسجد نبوی میں ہے اس کے بعد بیت المقدس میں ایک ضعیف روایت کے مطابق کعبۃ اللہ کے اندر 100,000 نماز کا ثواب یعنی ایک نماز 100,000 نماز کا ثواب اور مسجد نبوی میں 50,000 نماز کا ثواب اور اس کے بعد بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ 25,000 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں حق تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور یہ تو ایک تاریخ تھی اس کو میں نے بیان کر دیا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے بھائی کہ ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے حالات جو ہمارے اوپر ہیں جس طرح کے بھی حالات ہیں ان سب حالات کا نتیجہ اور خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے اعمال بگڑے ہیں جس کے نتیجے میں آج ہم مظلومانہ زندگی گزار رہے اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا اور اب بھی اپنے آپ کو نہیں سوارا اور رونے والے نہیں بنے، گرگرانے والے نہیں بنے، نمازوں کے پابند نہیں بنے، اپنے اخلاق کو درست نہیں کیا، آپس میں محبتیں پیدا نہیں کی، ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیا اور ادب اور تعظیم کے مسائل نہیں رکھے، تو پھر یاد رکھیں، یہ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بدتر حالات لا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر کسی موقع پر میں ان باتوں کو عرض کروں گا. اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.